Oh! Ik heb hem gevonden. Wie? De maker van de stoel. Oh, de stoelmaker. Ja. Ronald. Wat is er? Nog even over die stoel. Ja, nou, heel even dan. Want jij was daarbij, hè, toen het ontstond. Je had zelfs flink wat handen erin, volgens mij. Ja. Een soort veroorzaker van dit geheel ook. Ja, dat, zo ziet. Dat klopt. Maar daar zat een man op uit Zuid-Amerika, net. Ja. En daar heb ik even mee gepraat. En hij was echt diep onder de indruk van de kwaliteiten van die stoel. Echt op alle manieren, tot en met diep metafysisch toe. Echt waar. Oké, okay, je hebt hem zeker ondervraagd. Nou, ik heb hem gestimuleerd om te vertellen. Oké. Okay. Ja. En toen zei ik van nou, één woord en toen zei hij erotisch. Erotisch zelf? Ja. Nou, en dat wou ik even met je delen, want ik vond het zo mooi. Ja, en... Hij stond drinken koffie. Ja, dat is apart, ja. Betrekking op de stoel. Ja, de stoel, ja. Erotisch. Ik vond jullie hadden voor een pallet soort van. Nou, we hebben één stoel van pallets en we hebben er eentje van een oude kabelhaspel. En dat was... Het klinkt niet echt erotisch, toch? Een kabelhaspel. Nee. Kabelhaspeline. Ja. Ja, ja. Nee, dat vraag ik me ook af, wat het erotische aspect dan is. Hij vertelde dat het, omdat het hout was, en het hout rook ook nog naar vers gemaakt. Ja. Je kan het zagen, kon je nog ruiken. Het boren kon je nog ruiken met je en zo, weet je, dat soort dingen. Ook door de regen wordt het een beetje versterkt. Ja. Dus dat al een heel organisch gevoel voor hem. En omdat het dan hout is en dus eigenlijk in een soort tussenfase tussen het groeien van het hout en het terugcomposteren naar nieuwe aarde en terugkomst, het is eigenlijk een soort tussenfase waar het hout in zit, waar je dan deelgenoot van mag zijn door daarop te zitten op een troon. Oké, nou, mooi om te horen. Ik ben heel blij dat diegene er heel blij mee was. Ja, maar ik vond het zo mooi, hoor, wat die jongen vertelde. Echt fantastisch, joh. Ja. En dat is gewoon een stoel, weet je wel. Die heb je gewoon... En heel makkelijk te maken. Ja, ja, en met die kids, die vonden het ook zo prachtig, joh. En die stonden erbij. Nee, want de poten die ik eraf gezaagd heb, de onderkant, die is weer gebruikt voor de lening. Oh, zo, ja. Dus het is eigenlijk een heel simpel... Het is eigenlijk alleen maar één haspel of zo. Het is alleen maar één haspel, ja. Met een paar plankjes van een pallet. Gewoon een kleine ingreep, één zaagsnede. En toen even met dezelfde massa het eventjes gehergeschikt. En toen kwam er een stoel uit. Ja. Niet zomaar een stoel, hè. Ja. Nou, ik ben zelf nog niet helemaal tevreden. Ik ga hem nog iets aanpassen. De rugleuning die gaat nog iets naar achteren. 5 centimeter. Ja. En dan is hij voor mij... Maar dat is voor, ja, maar dat wou ik zeggen. Want dat is natuurlijk ingewikkeld voor jou als meubelmaker. Want jouw postuur komt niet overeen met veel andere posturen. Voor mijn postuur komt ook niet heel veel voor. Hoe vind jij hem zitten? Kan iets achteren nog, toch? Een fractie. Weet je wat het is? Ik kan mij er gewoon zo lekker in plooien in die stoel. Oké, dan is hij waarschijnlijk goed voor jou. Ik weet niet of een andere maatvoering dat ook zou kunnen bij mij. Ik heb geen idee. Dat moet ik maar even proberen. Kijk, er zit weer iemand op. Die steekt een duim op nu. Ja? Ja, ja, voor mij is dat Sergei. No! Oh, God. Ja. Toen hij 1 jaar was, heeft hij alle leftovers opgedronken op een feest van zijn ouders. Ja. En toen was hij al dronken. Toen hij 1 was. En dat is eigenlijk dus nooit meer goed. Dat smaakt zo goed. Do you remember this B-grade beer from Besançon? Free beer. Busan. chanson in de Frans. Chanson, ah, yeah. From Bucket. Bucket and... Yeah, but we didn't get free beer, so we collected the beer from the, you know, they have a top, and then there's the flood of the Bucket waste. Under, yeah. And we collected that to drink, because we didn't get any free beers. Like, after 3 days partying, all beer is gone. So only beer we had is in the bucket. So people start scooping beer. And that is for free. Free beer. Free beer. Free beer. Do you recycle? If you want to. Yeah. But talking about free beer, there's a political party in Hungary that's promising free beer. For everyone. Yes. Is it Orbán's party. Yeah, something like that. So I thought all these people here were made like, you know, they said like, they voted for free beer. Yeah, I can understand. That's what they said. So if all these people who voted for free beer just go to Hungary, emigrate, go there, don't worry, we'll build a wall, But we have a beer, and you'll pay free for beer. It. Yeah. And you get free beer. Okay, and the rest will be okay. We'll be fine. The rest will be fine. We'll take care of the world here. You go there. You go have your free beer. I don't make money on you. Maar dan heb je wel meer van die ene issue-partij. Dat is dit, eigenlijk wel. Maar in dit geval kunnen we er wel gebruik van maken, als we al die mensen kwijt kunnen. Als je van bier houdt, dan is het prima natuurlijk. Hoef je verder niet meer na te denken over wat dan ook. Je hebt je gratis bier en dan kan je heel gelukkig mee worden. Ik zal er niet bij staan dan bij die mensen die gaan. Ik heb helemaal geen behoefte aan geld. Ik wil er best voor betalen namelijk. Ik wil ook wel betalen voor die biertjes. In ieder geval een paar biertjes voor iemand die dan weg wil. Wil ik best een paar biertjes toch neer hoor. Al die wilde steppers en hier. Een biertje, gaan we daarheen. Moet je kijken doorlopen. Kijk, gratis bier, doe maar. Ik hou het ook niet tegen hoor. Maar goed, heb ik vreselijk dorst. Ik vroeg me even af, hè? Ja. Is dit nu live of niet? Oh shit. Ja, maar dat weet jij toch? Ja, dat dacht ik. Ik maak die fout keer op keer. Wat? Dat ik het niet zeg. Ik kon me wel zoiets herinneren. Maar dat is het wel dus. Maar stom van mij, joh. Godverdomme. Nou, valt wel mij. Maakt niet uit. We zijn live op Radio Pottenboer. Hoe vindt u het vanavond? Ik vind het gezellig hier. Er staat wel aan de personeels... Ik moest even invallen, omdat Shoko hier, die wilde per se, wilde ze. Ze wilde iets roken, volgens mij. Een stukje hash voor me. Dus toen dacht ik, dan kan ik het wel even de zaken waarnemen. Oh, dat kon niet hier of zo? Dan moet je een speciaal... En sindsdien ben je eigenlijk niet meer weg te slaan hier? Als je gaat slaan, ga ik wel weg. Ik kom van mijn werk en ik kom hier dan toch langs. Dus ik ga even kijken. Maar ik was gisteren was ik in de Melkweg. Bij Pretty Pissed. Het was een punkfestival gisteren. Dat vond ik heel leuk. Ik ben daar van 5 uur 's middags tot 2 uur 's nachts geweest. En wel een goede bands gezien. Ja, was echt leuk. Leuke punk. Ja, het was echt te gek. Dat kan nog. Het gebeurt niet vaak. Maar gelukkig was het weer... Binnenkort is Sophie Straat in Paradiso. Sophie's, ja. Ja, ik ga er ja. toch heen. Ik ga toch, ik heb een kaartje. Ik, volgens mij vind ik dat niet zo. Nee? Ja. Ja, ik, maar ik heb ze een keer op ADM gezien, volgens mij. Kan ja, dat kan missen. Bij dat machinegebouw. Ja, dat is een beetje, ja... Ja, ze ja. is een volkszanger, is toch een beetje? Ja, ja, maar daar ben ik helemaal... Smartlappen en zo. Ja, precies. Nou, daar ga ik echt niet heen. Ja, dat is helemaal, ja. Nee, maar ze is wel van de woningstrijd en zo, weet je wel. Van de? Van de woningstrijd ja. en zo. Ja, oké. Okay. Maar ja... Ik bedoel, het gaat mij om de muziek. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het een mooie vorm van activisme als je zo mooi kan zingen en dat op zo'n manier inzet. Dat vind ik heel mooi. Ja, ik heb niks met die muziek. Maar goed, nou, maar ieder zijn ding. Nee, maar het beweegt heel veel mensen. Wat? Het beweegt heel veel mensen. Ja, er zullen ongetwijfeld. Ja, maar ik heb er ook niet echt een hele actieve herinnering aan wat voor muziek het is. Maar ik weet wel dat ik het niet geweldig vond. Dat is... Alles wat ik erover kan zeggen. Ja. Maar ja. Ja, nou ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Ja, het klonk heel veelbelovend. Met heel veel. Het hele gebouw, weet je wel. Alle hoeken en gaten zijn er dan dingen. Maar waarbij is dat dan in het teken van wat? Sophie Straats straatfeest of zo. Oh, zo. Zoiets. Ja, dat had ze al een keer gedaan of zo. Daar had ik iets over gehoord. En dacht van, Dus nou dacht ik van, kom. Ik dacht dat jij meer van de noise was. Ja. Ook. Ja. Nou, er speelde gisteren ook een noise band uit Rotterdam. Die heb ik gemist. Ook in de Melkweg. Oh, in de Melkweg. Dat had ik wel even... Dat ik zelf kan houden. Jammer. Nee. Ja, er was zoveel. Het was gewoon in 3 zalen, hè. Oh. En, ja. Ja, ik kom nou zit niet meer in dat soort plekken. Ja. Ik zie er ook een beetje... Ik ga 2 keer naar Paradiso, want... Oh ja... Wat? Ik ga ook nog naar Ryoki Ikeda. Who the hell is that, man? Dat is een Japanse moderne muzikant. Ding. Wat? Ja, die maakt hele rare muziek. Okay. Het is niet direct noise of zo, niet op dezelfde manier onconsumeerbaar, maar ja, wel tamelijk uniek gestructureerd, zullen we zeggen. Okay. Hele mooie geluiden. Oké. Okay. Ja, dus nou, ondertussen is de barhulp is weg, hè? Dus jij bent nu aan het werk. Ja, ik moet hard werken hier. Ja, ik kwam eigenlijk om te feesten. Ja, maar je ziet hoe het eindigt, hè? Ja. Ja. En ik heb wel de hele fucking dag maar de tyfus gewerkt. Ja, man. Ik heb een zwaar leven. Als je zo behandeld wordt. Ja, dat snap ik ook niet. Misschien moet ik even bij je uithuilen. Ja, ik ga even het anders huilen, hoor. Dankjewel. Verder nog een interessante mededeling voor onze luisteraar nog? Ik kan even niks bedenken, maar misschien komt het nog. Nou ja, ik kan me wel vinden. Ja. Nee, maar er komt op dit moment niets in mij op. Okay. Maar, nou, dan laten we het gewoon even. Ja. Dankjewel. Ja, is goed. Ja, helemaal top. Ik vind het natuurlijk niet goed...